1. 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De ouders van vrouwelijke studenten uit Utrecht die op een banga-lijst zijn geplaatst, zeggen dat hun dochters getraumatiseerd zijn. Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven word je geframed als een walgelijk, weerloos seksueel object door je eigen medestudenten, schrijven ze in een verklaring. De ouders doen aangifte namens hun dochters. Ook beginnen ze een civiele rechtszaak tegen leden van het Utrecht Studentenkoor die de lijst hebben opgesteld. Daarop staan de namen, foto's en telefoonnummers van de studentes en seksueel getinte commentaren. Het aantal agenten bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn wordt flink verhoogd. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Brandenburg verhardt het protest en moet er worden ingegrepen. Actievoerders kamperen al wekenlang in het bos naast de fabriek. Ze zijn tegen het kappen van 100 hectare aan bos. Tesla wil de grond gebruiken voor onder andere een goederenstation en magazijnen. Demonstranten hebben zich onder meer verstopt in boomhutten. Eerder werd een elektriciteitsmast in brand gestoken door een linksextremistische groep. Die vindt dat Tesla niet groen en sociaal is. Een vliegtuig van United Airlines is gisteren in de VS geland met een ontbrekend paneel. Het toestel, een Boeing 737-800, vertrok vanuit San Francisco en landde 2 uur later in de staat Oregon. Na de landing werd ontdekt dat het paneel miste tussen de romp en een vleugel van het vliegtuig. Het is nog onbekend wat ermee is gebeurd. Mogelijk is het paneel er tijdens de vlucht van afgevallen. De Boekenweek is officieel begonnen. Het thema is dit jaar Bij ons in de familie. De afgelopen avond was het Boekenbal in Amsterdam. Belangrijke gasten waren de 6 leden van de familie Chabot. Ze schreven het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. De Boekenweek duurt nog tot en met volgende week zondag. Dan het weer. Het regent vooral in het oosten en zuidoosten nog. In het noordwesten breekt de zon snel door. Vanmiddag op de meeste plaatsen zon. Het is dan ongeveer 10 graden. In de avond flinke opklaringen. Morgen overwegend bewolkt bij ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Het is zaterdag 16 maart en dit is een uur cultuur. Het programma waarin we je agenda volstoppen met de culturele hoogtepunten van onze cultuurgast. Op zondagen hoor je collega Eva Koreman hier zitten en op zaterdagen hoor je mee, Teddy Tops. En dit is de eerste dag van de Boekenweek. Het thema is Bij ons in de familie. En dat past wel in het thema van het komende uur. En ik moest ook denken aan dit stuk van Veronique Pitolo. In sommige families heet het. In sommige families was de catechismusles de meisjesrepubliek. De schooljeugd kwam luidruchtig binnen in haar uniformen, haar witte kousen. Tegenwoordig heeft men geen boodschap aan de leegte van de kostscholen. De bedwelming van kaarsen, van besneeuwde tuinen. Meisjes zijn is aangepraat dat een huwelijk binnen bereik lag. Dat ze kinderen kon krijgen, dat mannen stil zouden blijven staan voor de cafés. Is dat een grap? Hoe moet je je laten thuisbrengen als je rokken nog niet zwellen? De lengte van mijn benen vergelijken met die van andere meisjes, was dat nodig? Binnenkort is het gepermitteerd uitgaan aan de arm van een onbekende. Hem omhelzen, met z'n tweetjes een Marlboro roken. De arme prinsessen met los haar bevrijden zich sneller dan de rijken die verpieteren. Tussen beide types wordt op straat betoogd door de meisjesstudentenmassa. Geen schrijver te gast deze ochtend, want die liggen allemaal hun roes uit te slapen in het boek van het Boekenbal, de jaarlijkse aftrap van het leesfeest. Of ze staan nog op een of andere loesje afterparty. Maar deze ochtend wel een hele frisse gast, misschien wel de frisste die ik ken, in de vorm van regisseur, schrijver en artiest Gavin Viano. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, je zit lekker aan een blikje fris tegenover me. Zeker. Laat me je even aan ons voorstellen. Kevin Viano werd 35 jaar geleden geboren in Rotterdam. In 2020 studeerde hij af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. In zijn muzikale voorstellingen die hij onder meer onder de paraplu van Frascati maakte en die op de parade te zien waren, staan thema's centraal die spelen in de zwarte gemeenschap, de LHBTIQ+ gemeenschap en onder kwetsbare jongeren. En Arm met een dure smaak is zijn eerste jeugdtheatervoorstelling voor HNT Jong in Den Haag. En die reist op dit moment het hele land door. Ik heb daaruit een kort fragmentje. Dior crew, ze zijn de shit. Ze kleden zich fresh, ze lopen fresh, ze praten fresh. Damn, ze ruiken zelfs fresh. Ze hebben ouders met money, waardoor ze zelf ook money hebben. Goedemorgen nogmaals. Het stukje uit jouw voorstelling die ik deze week heb mogen zien. Klopt. Voel je je ook fris zo vroeg deze ochtend? Ja, ik kan wel heel vroeg opstaan. En sinds 3 jaar ben ik ook een gymboy geworden. En door al mijn passies en werkzaamheden heb ik het gewoon heel erg druk. Dus het enige moment dat ik kan sporten is heel vroeg. En dat doe ik 5-6 keer per week. Normaal is het wel een uurtje, 1,5 uur later. Maar het gaat goed. Je bent normaal op dit uur ook al heel erg fris. Ja, je moet wel, hè. We hebben dingen te doen, dus het liefst bestond mijn dag uit 27 uur. Ja. Dat is helaas niet zo, dus ja, dan maar iets eerder opstaan. Gewoon de uren vooruit al gebruiken. Zeker, dat heb ik echt wel van de dames in mijn leven. Mijn moeder en mijn zus en mijn oma stonden ook altijd vroeg op, nu nog steeds. Dus dat heb ik overgenomen. Ja, was dat vroeger altijd al zo? Ja, dan kwam je terug van uitgaan. En dan dacht je stiekem naar binnen te sneaken. Maar dan was er al iemand de was aan het opvouwen. Dus nee, dat heb ik overgenomen, ja. Hey, laten we even de zaal induiken van Arm met een dure smaak. Allereerst het decor. Wat zien we? Wat zien we als we binnen? Ja, Arm met een dure smaak gaat over 3 jongeren die in armoede de middelbare school moeten overleven. En toen ik dit verhaal aan het schrijven was, aan het maken was, toen wilde ik een scenografie creëren die niet zo standaard zou zijn. Ik dacht, het wordt een schoolverhaal met heel veel high school, teenage American drama references. Maar het leek me niet interessant om dan een klas, een schoollokaal neer te zetten. Dus toen dacht ik aan de safe space die ik had toen ik zelf studeerde aan de dansacademie. En dat waren de wc's. Dus toen heb ik dat doorgegeven aan mijn scenografie-team Wes Broers en Arind Voekema. En die zeiden say no more. En daar is dus het decor uit voortgekomen. 5 wc-hokken die kunnen draaien. Maar wel dat gammelig gevoel en gebrek aan privacy wat je ook herkent van de middelbare school-wc's. Dat je gewoon, weet je, net alles kan horen, net alles kan ruiken. En die voetjes zo onderdoor kunt zien. Dus dat is wat je ziet. Mooi, we say no more. want je ziet inderdaad die hokjes en daar speelt zich dan van alles af, allerlei scènes af, zowel in die toiletten als daar rondom. Ik had meteen inderdaad ook een middelbare school vibe. Wat grappig is, want je ziet alleen maar gewoon een toiletblok. In principe. Ja, maar zo hebben we toch wel weer allemaal een eigen ervaring, maar toch ook wel weer hele herkenbare referentiepunten die schijnbaar universeel zijn geworden of die we met z'n allen universeel hebben gemaakt. Wat maakte voor jou die toiletblokken als een veilige plek? Toen ik studeerde op de Dansacademie in Rotterdam, Codarts. Dat is een school voor moderne dans en ballet. En ik werd daar, ik werd verliefd op moderne dans als 15-jarige jochie. Maar ik kwam niet van moderne dans. Ik kwam van de hip-hop, van de battle scene in Rotterdam. Maar goed, ik heb toen 6 workshops genomen, 6 workshops voor ballet. Gelukkig ben ik toen aangenomen, want de school zag iets in mij. Maar het was wel een heftige ervaring. I wouldn't miss it for the world. Maar je moet je voorstellen dat je dan in lessen staat met balletdansers uit Italië, uit Polen, die gewoon vanaf hun 3e, 4e ballet hebben gestudeerd. En daar heb je een zwarte, slanke, queer jongeman uit Rotterdam-Noord die het ook probeert te leren. Dus dat bracht wat frustraties met zich mee. En dan, als ik mezelf niet kan uiten, vooral wanneer ik boos word, dan moet ik huilen. Maar toxic masculinity, dan ga ik ik dus niet voor de klas huilen. Maar dan ging ik naar de wc en dan belde ik mijn zus op. En dan wist ze altijd al hoe laat het was. Dus zo ben ik die tijd doorgekomen door die momenten op de wc door te brengen. En toen ik dit verhaal aan het maken was, toen vertelden ook mensen uit mijn creatieve team dat het toilet ook voor hen een safe space was. Dus ik vond het wel heel erg mooi dat ons dat ook heeft verbonden met elkaar. Ja, want die plek is het ook voor die drie spelers die we ontmoeten. Klopt. Ze zitten net in de bovenbouw, dus de vierde klas. Zeker. Wat maken we met ze mee eigenlijk? Ze verwelkomen ons als publiek, maar eigenlijk zijn wij de nieuwe brugpiepers. Ja, het is een dag op de middelbare school, het begin van het schooljaar, waarbij het dus traditie is op die middelbare school dat de vierdejaars de nieuwkomers begeleiden door middel van een schooltour. En aan het eind van de dag is er een schoolfeest. Dat zijn gewoon van die typische teenage drama ingrediënten waar ik heel graag mee wilde spelen. En tijdens die tour gebeuren er allerlei dingen en worden de personages steeds kwetsbaarder en eerlijker naar elkaar toe. En aan het einde heb ik het zodanig geschreven dat ze elkaar wel moesten helpen. Omdat dat ook iets is wat ik voor ogen heb. Dat is wat ik beoog met dit stuk. Dat we nieuwsgierig naar elkaar zijn en dat we naar elkaar luisteren, elkaar zien en hopelijk elkaar ook gaan helpen. Want het zijn drie jongeren die inderdaad, arm met een dure smaak. Het zijn drie jongeren die zich proberen te manifesteren op een school waarbij ook uiterlijk vertoon nogal een belangrijk onderwerp is. Ja. En zij hebben het niet breed, zo gezegd. Ja, klopt. En ik denk dat dat niet alleen op dit moment speelt in mijn middelbare schooltijd. En ik denk in iedere generatie ook had je gewoon jongeren die het beter hadden dan andere jongeren. En iets universeels aan mens is dat we ergens bij willen horen. We willen gezien worden, we willen ons veilig voelen. En we willen die middelbare schooltijd doorkomen. En het verschil met nu is dat sociale media aanwezig is. Dus dat maakt die middelbare schoolervaring net wat intenser. Dus je kunt niet meer zo makkelijk op je bek gaan en experimenteren met je eigen stijl en eigenlijk geruisloos of in ieder geval minder performatief door die tijd heen komen. Je kan binnen de kortste keren worden opgenomen. Het wordt gedocumenteerd. En daarnaast zien heel veel jongeren, wij volwassenen natuurlijk ook, hoe andere mensen het wel goed hebben als zij het dan slecht hebben. Dus dat luxe leven van celebrities, van influencers, lijkt veel tastbaarder, lijkt veel dichterbij dan ooit. Dus je hoeft niet meer te wachten om de magazine te openen of om naar huis te gaan. Je hebt gewoon dat zwarte schermpje wat je omhoog swipet en je wordt ermee volgepropt. Het lijkt dichterbij dan ooit, maar het is ook tegelijkertijd verder weg dan ooit. Want verschillen tussen arm en rijk zijn groter dan zeker weten. Maar een kenmerk aan tieners aan die leeftijd is dat ze dan dingen gaan mimiken, dingen gaan nadoen. Omdat zij dus ook iets van dat luxe leventje willen proeven, willen hebben. En de een is daar vatbaarder voor dan de ander. Maar dat is ook de kracht van deze voorstelling. We hebben een heel educatief programma eromheen. De jongeren krijgen workshops waarbij ze echt kunnen praten over dit onderwerp. Want er heerst heel veel taboe en schaamte rondom armoede. Je kwetsbaar opstellen vandaag de dag is wel een ding. Maar er zijn heel veel mooie dingen uit voortgekomen. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Want ze doen groot. Ze houden zich nogal groot, die drie jongeren. Maar ze hebben alle drie een geheim. Ja, ik wilde spelen met drie levels van armoede. Arm, armer, armst. En het personage Shanna is de dochter van een vader die de dupe is van de toeslagenaffaire. En dat wordt gespeeld door Florence Vosveda. Dan de tweede lijn is Brienne en zij is thuisloos. En zij wordt gespeeld door Rochelle Deekman. En de derde personage, dat is Noordin, gespeeld door Marouane Binnemane. En hij komt uit een heel groot gezin, waardoor zijn ouders geen geld hebben om deodorant voor hem te kopen. Ja. Ze hebben alle drie wel een geheim. Ze weten het van elkaar. Ze weten elkaar ook te ontmaskeren. Maar ze proberen die façade, dat masker, hoog te houden. Ja. Ja. En je zegt van door dit gesprek te voeren en door deze programma's eromheen ook te brengen, hebben we hele mooie dingen gedaan of hebben we mooie dingen kunnen doen. Kun je eens vertellen wat dat al heeft opgeleverd? Ja, ons educatieteam heeft een heel mooi workshop verzonnen waarbij de jongeren allerlei jassen krijgen in een workshop. En het zijn dan grote jassen, kleine jassen, dure jassen, maar ook jassen die vintage zijn, die gescheurd zijn. En dan mogen ze die dus aantrekken om te voelen hoe het is om in de huid van een ander te kruipen. En dan gaan ze daar dus met elkaar over sparren. Bijna op filosofisch, existentieel niveau. En ja, onderschat die doelgroep niet. Ze zijn heel pinter, heel intelligent en kunnen dus heel goed benoemen wat die ervaring is voor zichzelf, maar ook voor de ander. Dus we zijn daardoor heel erg verrast. Dat je denkt van, oh ja, het is niet alleen dat gladde, artificiële, snelle magnetronlaagje. Nee, ze hebben ook gewoon een diepere laag. En dat is wat je natuurlijk wilt bereiken. Dus dat is de workshop die we hebben. En we hebben ook nog een nagesprek. Dus vaak spelen we twee keer op een dag. Eén keer in de avond en één keer overdag. En overdag is het dan altijd voor bovenbouwers of voor PABO-studenten of voor MBO'ers. En dan vindt er een nagesprek plaats en dan hoor je wat er is overgebleven en wat ze ervan vonden. En if it hit home, of dat het juist ver weg van hun bedshow was. Maar daar zit die verbinding en die herkenning. Ja, interessant. Leuk dat je dat benoemt van die jassen. Want ik was dus wezen kijken in toen ze hem speelden in het Bijlmer Park Theater. En die zaal zat gewoon gevuld met allemaal jongeren met hun jas nog aan. Gewoon van die puffer jackets. Ja. En zo'n telefoon in de hand. Ja, soms komen ze ook nog met scooterhelm op de schoot. Ja, heerlijk. Ik vond het heel... Ik keek om me heen, toen dacht ik, dit is tegelijkertijd de natte droom en de nachtmerrie van elke Schouwburg-directeur, geloof ik. Ja, maar het gaat ook over die publieksamenstelling verbreden. Hè. Dus voor veel jongeren kan dit de eerste voorstelling zijn die ze zien in hun leven. En dat is wat je wilt. Dus het gaat ons niet zozeer over of ze het een leuke voorstelling vonden of niet. Maar het feit dat ze daar zijn, aandachtig, met hun energie, unapologetic as fuck, daar gaat het om. We willen ze naar die publieke ruimte binnenhalen en dat ze denken van, oh ja, in de toekomst ben ik daar ook welkom. Ja, het is hun plek en jij spreekt hun taal. Juist. Dus dat is... Ja. Dat is heel prettig. Tof dat je er was, trouwens. Ja, in het Bijlmer Park Theater. Goede herinneringen. Daar heb ik ook mijn eerste voorstelling mogen spelen. Melanine ten strengste verboden in 2017 of 2018. Toen de andere theaters mijn werk helemaal niet interessant vonden. Maar het Bijlmer Park Theater wel. Dus het was echt wel als thuiskomen. Weet jij nog de eerste keer dat jij zelf inderdaad in een theaterzaal zat en iets zag en dacht, oh, ik mag hier ook zijn? Ik denk dat dan... ik kom uit Rotterdam. En in die tijd had je... In Nighttown had je Fanatics. Dat was een talentenjacht. En tussendoor hadden ze dan theaterskits, scènes. En die werden dan gespeeld door Jan Dino en Emanuele Griffiths. Dus dan praten we echt over de early 2000s. Mm-hmm. En dan gingen we allemaal op de grond zitten. En dan keken we dus naar die performances en naar die skits. Dus dat is het eerste wat in me opkomt. Een hele toffe tijd. Leuk. En toen dacht je, ik kan dit ook gaan maken of ik kan ook iets. Nee, helemaal niet. Het was wel altijd performen, zingen. Dus dat deed ik al. Het me vertelde dat ik zong voordat ik kon praten. Dus het was thuis altijd zingen. Mariah Carey, Whitney Houston. Daarna de Spice Girls, daarna Destiny's Child. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder toen thuis kwam met een hele grote Spice Girls poster. Echt een core memory. Dus het was altijd zingen, maar het werd niet serieus genomen thuis. Het is meer het standaard verhaaltje van dat je ouders zeggen van, zorg maar dat je een echte baan hebt. Doe je best op school. Ik had de vlotte babbel. Dus ik kon goed discussiëren met mensen van jonge leeftijd. Dus het was de bedoeling dat ik rechten zou gaan studeren. Dus performen en maken, dat is allemaal later gekomen. Pas vanaf mijn 15e. Door de clip van Missy Elliott, Pass That Dutch. Toen ik dat zag, dacht ik van, wow, dat kan ik ook. Dat moet ik ook. En toen kon ik het. En toen is het balletje zeg maar gaan rollen. Heel grappig, heel random. Leuk. Door Missy Elliott. Ja, man. Nice. Ik heb... want muziek speelt ook een grote rol. Natuurlijk ook in deze voorstelling. Want eigenlijk in alles wat je maakt. Maar daar heb ik ook een fragmentje van klaarstaan. Zullen we luisteren naar Directeur? Ik vond dat wel een heel vet. Ja, nice. Ja, toch? Ja, leuk. Directeur. Hi. zoek je me. Ik kom toch naar je les, al goede cijfers, stiekem loef je me. Je plaatst me in een hokje, het zal nooit dieper gaan. Mijn broer zat in Jilla en toch blijven we staan. Het doet toe, Nike Tech, alsjeblieft hou je bek. Mijn toekomst is shiny, ruik je, voel je, zie je het. Dus meneer, begrijp me niet verkeerd, want ik ben uitgeleerd. Ik blijf wel bij de les, wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Geen wilde voelt zich bedreigd, ik ben een Marokkaan. Je zusje ziet me staan, ik ben een gentleman, ik kan hem aan. Lieve van ons had me niet, ik ben meer dan het ook kan zien. Ik zie de rof uit straat uit hulp, maar ik ben zo sweet. Ik ben de nieuwe directeur. Ik ben de nieuwe directeur. Ik ben de nieuwe directeur. Ik ben de nieuwe direct. Ik ben de nieuwe direct. Ik ben de nieuwe directeur. Hey. Ja, ik ben de nieuwe directeur. Hey. Ja, het is wel tijd voor een beetje kleur. Ja, yeah. Ik ben de nieuwe direct. Ik ben de nieuwe direct. Ik ben de nieuwe directeur. Hey. Ja, ik ben de nieuwe directeur. Schat me niet, ey. Lieve Donner, schat me niet. Lieve Donner, schat me niet. Lieverd, onderschat me niet. Yes. Ja, ik ben een nieuwe directeur. Ik vond het echt, deze is blijven hangen nog wel bij me. Ah, tof. Echt een compliment ook voor Marouan, die dit nummer performt, ja, en zeker heeft gerept. Ja, want vertel, want er zitten echt een paar van dit soort hitjes eigenlijk wel van in de voorstelling. Dankjewel. Hoe zijn die tot stand gekomen? Ja, ik wilde heel graag een muziektheatervoorstelling maken met hip-hop invloeden, R&B invloeden, Afrobeats invloeden. Dus ik heb toen twee producers gevraagd om hier aan mee te werken. Jan Baars en Donna Lugassi. Directeurs geproduceerd door Jan. En ja, ik wilde heel erg spelen als A&R's. Dus we wilden heel graag de drie acteurs omtoveren tot artiesten. Dus we wilden een Boef hebben, we wilden een Rihanna hebben en we wilden een Jeugd van Tegenwoordig chick hebben. Dus daar zijn de inspiraties voor de nummers uit voortgekomen. En ik heb de lyrics geschreven van directeur. En het is ook wel belangrijk om te kijken van oké, wie is je doelgroep en wat spreekt hen aan? En daar zijn we dus mee gaan spelen. En ja, het is mijn eerste voorstelling bij H&T Jong. Dus het leek me ook heel erg tof om iets te brengen wat ze voorheen nog niet op deze manier hebben gehad. Ja. En natuurlijk gewoon de dikke references naar de Randstad, naar Rotterdam, waarmee ik ben opgegroeid met de hip-hop cultuur. En de battles en de toffe cd's van mijn broer en van mijn zus. Dus dat was heel tof om op deze manier te werken. Want inderdaad, je hebt hiervoor, je bent gewoon ook muzikant. Misschien ben je wel vooral muzikant. Ik weet niet of je daar zelf een onderscheid in maakt. Ik profileer me als regisseur en performer. En dat daaronder als overkoepelend bla bla bla hang ik dus al die verschillende elementen. Ja. Ja, en misschien neem je ook wel alles mee in je maken. Want er zit ook echt wel een ritme in je voorstellingen. En er zit een cadans in. En, maar ook zit er een bepaalde regievorm in je muziek maken. Eigenlijk in je nummers. Ja. Dat vind ik vond het ook heel gaaf in je voorstelling Able to Fuck Love. Wat best wel een harde titel is. Ja. Maar een hele zachte voorstelling is. Ja. Hoe kijk je daarnaar terug? Want dat was ook wel dat heeft je ook wel veel opgeleverd. Ja, dat is echt een van mijn parels. Able to Fuck Love, mijn solovoorstelling, waarbij ik het gaat over mijn perspectief als het gaat over daten, seksen en beminnen. En ik ga hem hernemen. Ik sta deze zomer weer op de parade. En in één stad in Rotterdam speel ik Able to Fuck Love opnieuw. En ik heb hem laatst ook weer een deels gespeeld op de Fontys Academie voor de Kunsten. En toen voelde ik van, oh ja, 3 jaar geleden had ik zoveel te vertellen over dit onderwerp in mijn leven. Die urgentie was zo hoog. En ik vind dat heel erg belangrijk voor iedere kunstenaar. Er moet urgentie zijn in hetgeen wat je wilt creëren. En als het urgent voor jou is, gaat het ook anderen aanspreken. En inderdaad, het is een harde titel, nu ik er ook op terugkijk. Maar zo voelde ik me wel. Ja, dat. Dus, maar ik ben heel erg trots op die voorstelling. En ik weet nog dat ik hem voor de eerste keer speelde voor mijn ouders. Ik had ze niet verteld waar ik mee bezig was en waar het over ging. Maar ze waren hartstikke trots en ze zeiden van, wow, deze kant heb je ook. Natuurlijk heb je deze kant ook. Fantastisch. En toen moest ik janken. Maar ik moest die tranen ook weer wegdrukken, want ik moest nog 2 shows spelen op die avond. Maar nee, ik ben heel erg blij met de eerlijkheid en de kwetsbaarheid die ik heb weten te omarmen door die voorstelling. En ook de reacties. Heel veel mensen die helemaal niet op mij lijken, die uit hele andere communities komen. Witte dames van de 50+ die naar me toe kwamen, huilend soms, zeiden van, jouw verhaal, dat is mijn verhaal, hoe kan dit? Weet je, dus toen was ik heel erg verrast en verbaasd over het feit dat kunst ons op die manier wederom kan verbinden door simpelweg eerlijk te zijn. Maar eerlijk zijn is ook spannend. Heel doodeng. Ja. Je hebt het over verschillende communities en je hebt natuurlijk, deze voorstelling is ook gemaakt vanuit jouw eigen ervaring en vanuit zelfervaring met in de armoede opgroeien. Maar je hebt het ook over liefde, over op dat vlak in die community misschien wel als outsider te voelen. In de zwarte community, dat is ook weer een soort van. Ik dacht, in theater ben je ook een soort nieuw gezicht en iemand die iets nieuws brengt. Wat levert je dat op? Die manieren van, eigenlijk kijk jij volgens mij altijd net anders naar de wereld waar je in bevindt. Klopt dat? Mooie analyse. Of leg ik dit je op? Dat kan Nee, ik vind het wel interessant om het op die manier te bekijken. Het gaat heel organisch. Als ik het zelf moet analyseren. Maar daarom vind ik het nice om het van jou te horen. Dat ik denk van, oh ja, ik kan me er zeker in vinden. Maar zo ervaar ik het niet. Het is, ik sta op en ik ben gefascineerd of getriggerd door iets. Ik heb allemaal mapjes op Instagram. Inspiratie, theater, muziek. Koken, reizen, Azië, Afrika. En als het zo ver is, dan ga ik daaruit putten. Dus zo ervaar ik het niet, dat ik het vanuit uitsluiting benader. Maar ik snap het wel. Ik vind het heel erg belangrijk om de gemeenschappen waar ik deel van ben te representeren. Dus voor die gemeenschappen maak ik specifiek. En daarnaast zijn alle andere gemeenschappen welkom. Want ik wil niet alleen voor like-minded mensen verhalen vertellen, maar juist ook voor mensen die paal tegenover mij staan. Want daar zit het gesprek, daar zit de verbinding. Dus ik ben vooral op dat vlak, dat niveau bezig. Maar wel tof om te horen dat die analyse is. Ja, ik denk namelijk, en ik bedoel niet vanuit uitsluiting misschien zozeer, maar meer vanuit, je brengt net een andere blik mee in welke community je ook terechtkomt. Terwijl het allemaal ook best wel, het zijn allemaal best, het zijn best wel, het zijn communities echt waar je iets bij brengt. Ja, ik probeer communities inderdaad een stem te geven die nog niet op die manier is gehoord. Dus ik probeer wel verhalen te vertellen die in Nederland nog niet zijn verteld of die onderbelicht zijn op de grote podia. Ja, ja zeker. Dat is wel echt. En die crossovers, dus net zo de LGBTQI-thematiek in de hip-hop wereld plaatsen. En de, weet je wel, die intersectionele kunst. Nou, voilà. Ja, daar is gewoon een woord voor. Blijkbaar. Nee, maar dat, dat verzin ik nu met jou ter plekke. Mooie inzichten. Ja, ja. Dat belichaam jij wel. We zijn een half uur in ons uur. Cultuur gaat snel, hè? Maar voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Ik heb vanmorgen zanger, muzikant, maker, performer. Ja, je noemt zelf wel, performer gaan we het noemen. En regisseur. Ja, precies. Toch? Ja, we kunnen allemaal verschillende titels geven. Ik heb een Viano te gast en we hebben het over, waarover niet eigenlijk? Over intersectionele kunst, over jongeren, over armoede, over wc's. Wc-hokjes. Yes. Ja. De safe space van het toilet. Yes. En we gaan jouw cultuurtiplijst gaan we induiken nu. Is goed. En zullen we beginnen met het boek dat je hebt getipt? De Alchemist? Ja, van ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken. Paulo Coelho. En dat boek is fantastisch. Het gaat in grote lijnen over dat de stappen die je onderneemt allemaal onderdeel moeten zijn van dat grotere doel wat je in de toekomst of op dat moment moet bereiken. Het is een novel, maar zodanig geschreven dat er verschillende religies, spiritualiteiten, erin terug voorkomen verschillende wijsheden, maar in een schitterend verhaal. En op het moment dat je dat doel hebt bereikt of je bent er voorbij gegroeid, dat het ook weer oké is om een nieuw levensdoel te hebben. En het is zo'n inspirerend boek, dus ik kan het aan ieder aanraden. Het is ook niet te dik, het is gewoon lekker een pocketboek, kan je meenemen. Ik heb hem in het Engels gelezen, maar het is in verschillende talen te lezen. Dus dat is echt wel het boek wat ik aanraad. Maar heel veel mensen kennen het boek ook. Ik ken het dus wel, maar ik heb het dus nog nooit gelezen. Oh, ja. Ja, realiseerde ik mij toen het op jouw lijstje terechtkwam. Wanneer las jij het? Oeh, ik heb het... Het is echt een bijbel voor mij. Ik heb het denk ik al een jaar of 8, 9 geleden gelezen. Maar het is echt one of my favorites. Gewoon door de manier van schrijven. 11 Minutes is ook een heel tof boek van dezelfde schrijver. Dat gaat over... een seksuele benadering en de spiritualiteit rondom seks. Mooie boeken. Wat voor rol speelt spiritualiteit in jouw leven? Een hele grote. Ik ben opgegroeid in de kerk. Echt een gospelboy. Alleen ging de queerness niet samen met de kerk. Maar ik heb er wel iets heel belangrijks voor mij aan overgehouden. Namelijk de relatie met God. En dat je als mens een eigen wil hebt. En die wil kun je dus inzetten om op je eigen manier die relatie in je leven een plaats te geven. Dus dat vind ik heel erg tof. En dan ben ik blij dat alles is gelopen zoals het moest lopen. En... eens in de 3 maanden ga ik nog met mijn ouders mee naar de kerk. Mijn moeder is daar de cateraar, de chef. En dan help ik en dan is het gewoon een heel warm gevoel en nostalgisch. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om de spiritualiteit in mijn leven op mijn manier uit te voeren. En niet dat een ander dat op mij oplegt. Dat geeft me heel veel kracht, heel veel rust. En tegelijkertijd ben ik me er ook van bewust dat mijn voorouders helemaal niet christelijk waren. Dus ik sta ook heel erg open voor dat onderzoek, voor de natuurgodsdiensten, de Afrikaanse godsdiensten. In een van mijn voorstellingen, Bloodscent, met de hoofdrolspeler Prinses Bangura, hebben we dus research gedaan naar de godsdienst uit Sierra Leone en uit Suriname, omdat wij daar beide vandaan komen. En daar zijn hele mooie dingen uit voortgekomen. Dus ja, ook in de spiritualiteit, net als in het werk wat ik creëer, probeer ik het experiment aan te gaan. En dat is ook het, wat ik aan ieder kan aanraden. Laat je niet zo snel uitsluiten. Omdat er gewoon heel veel kracht en heel veel warmte en liefde zit in spiritualiteit. Mooi, goed betoog. Ik denk dat het een leuk bruggetje is ook naar jouw podcast tip, namelijk Year of the Wood Dragon. Yeah. ik ben erachter gekomen dankzij deze podcast dat ik een slang ben. Nice. Dus, daar ben ik alvast blij mee. Wat, in welk jaar ben je geboren? 1989. Oh ja, vet. Ja. En ik heb onlangs een slangetje getatoeëerd op mijn arm. Dus die is nu ook met een reden, staat hij op mijn arm. Oké, want wat was de reden daarvoor? Ik had nog geen reden. Nee, wow. Ik dacht, het is leuk, een slang. Maar nu weet ik... in jouw energie. Ja. Crazy. Crazy. Dope. Zullen we even luisteren naar hoe die podcast ongeveer klinkt? Hello, I'm your host Laura Chung. And welcome to the Awaken and Align podcast, a space for us to deepen the conversation about our soul's journey in this human experience. We explore what it means to awaken and align to your highest self and activate your limitless potential. Every Wednesday, you will hear a thought-provoking conversation with creatives, spiritual entrepreneurs, healers, and change makers who have built aligned and conscious businesses that are making this world a better place. My intention with this podcast is to help guide you on your own journey towards living your dream life, the one that was meant for you. Yeah, the dream life that was meant for me. Exactly. En ik ben dus achtergekomen dat ik een slang ben, maar jij weet misschien al lang wat jouw Chinese astrologische... Ja, ik ben een draak. En is het jouw jaar? Precies, dit is 2024 is het jaar van de draak. Dus dat vond ik wel interessant. En ik ben niet heel erg van de astrologie, maar toch wel een beetje. Dus dan ga je gewoon een beetje kijken van oké, welke traits eigenschappen passen bij jou. En het geeft heel veel bodem of fundering. En ik vind het ook wel tof om niet enkel die westerse wijsheden tot je te nemen, maar ook te leren van andere culturen, van andere hoeken. Ja. En windrichtingen. Dus zo ben ik me iets meer gaan verdiepen daarin. En ik vond de podcast van Tivelin echt wel een hele toffe. Het is ook wel lekker die Amerikaanse benadering. Ja, ja. Gemixt met die Aziatische wijsheden. Dus, en wat maakt jou een echte draak dan? Oeh ja, het is wel. De draak is wel echt iemand die heeft leiderschaps. Eigenschappen, erg gepassioneerd, maar de draak moet ook uitkijken dat hij niet te gierig wordt in de dingen die op diens pad komen. Dus dan denk ik van, oh ja. Ja, ik ben wel iemand die goed houdt van een challenge en ik ben ook vaak aan het jong leren. Dat doe ik mijn hele leven al, dus dat gaat gewoon lekker. Maar ik denk van, oh ja, je hoeft niet 24/7 op 130 kilometer te gaan. Je mag ook straks lekker op 80, goed voor het milieu. Even een tandje terug. Een kalmdraakje. Precies, maar nu nog even niet. En weer Rotterdam, weet je. Dus de Kruiskade, ik vind dat echt de mooiste straat van Nederland. Het is in Rotterdam Centrum, naast het station. Heel cultureel met Turkse winkels, Surinaamse juwelieren, toko's, Chinese, noem maar op. Arabische restaurantjes en dus ook heel veel Chinese dingen daar. En dus het Chinese nieuwjaar wordt daar ook gevierd. Dus als klein jongetje groei je daarmee op. En het gaat ook echt over ruimte innemen. En niet alleen vanuit je eigen communities, maar ook van andere communities. En dan zie je van, dat is dan hoe zij het nieuwe jaar vieren. En dan krijg je zo'n kalender als je naar de Chinese supermarkt bent geweest. En dan zie je van, ze hebben een heel ander systeem. Dierenriem, noem maar op. Dus ook echt wel een shout-out naar de inclusiviteit van Rotterdam. Mooi. Als we het theater ingaan. Het is heel leuk, want jij hebt echt een ontzettend volle cultuurtiplijst. Ik dacht van let's go. Ja, heerlijk. En dan kijken we wel wat we behandelen. Precies. We gaan kijken hoe ver we komen. Want het wordt een vol weekend voor iedereen die dit allemaal wil gaan doen. The Weekender, Impact Rotterdam. Dat is 4 juni heb ik kunnen vinden. Dat is een presentatie van onderzoek. Ja, Impact Rotterdam is een productiehuis voor jonge makers, jonge artiesten die onder begeleiding van coaches, waaronder mezelf, een klein budget krijgen om iets te maken, om hun verhaal te vertellen. En wat ik zo tof vind en wat ik ook herken is dat ze heel urgent zijn in wat ze willen vertellen, maar ze weten nog niet hoe. Ze hebben geen opleiding genoten. Dus ik vind het super belangrijk. Dat had je vroeger veel meer. Voordat Halbe Zijlstra aan de slag ging. dat er ontwikkelplekken waren voor mensen die iets te vertellen hadden. En daarom vind ik Impact Rotterdam super tof. En volgens mij 14, 15, 16 juni heb je de Weekender, waarbij ze dus hun performances presenteren aan de wereld. En waarbij programmeurs komen, maar ook waarbij het publiek welkom is. Dus check het. Maar als je zelf ook artiest bent of maker en je bent op zoek naar een ontwikkelplek voor volgend jaar, dan is Impact echt wel een aanrader. Tof. Ik denk dat het ook gaaf is als we nu bij die, inderdaad, bij die jongeren zijn, om nog even tijd te nemen om Buy Now, Pay Later uit te lichten. De documentaire waar je ook onderdeel van bent, en waar de voorstelling ook onderdeel van is. Ja, de documentaire Buy Now, Pay Later is gemaakt door documentairemaakster Isaura Sarmijatmo. En in die documentaire heeft ze 8 jongeren gevolgd in Rotterdam-Zuid. 4 meisjes, 4 jongens. En het is echt een hele mooie aanvulling op de voorstelling, waarbij je dus ziet dat wat wij aankaarten in de voorstelling, dat het geen fictie is, dat het de realiteit is. En dat er gewoon jongeren zijn die heel vatbaar zijn voor de crypto-systemen op Instagram, voor Klarna, het FTP-model. En wat ik zo tof vind aan die documentaire, is dat ze ook niet alleen het gladde de gladde kant van de jongeren laat zien, maar ook de gelaagdheid, waarbij ze dus goed kunnen aangeven dat ze echt wel genoeg ratio hebben opgebouwd om aan te geven wat goed en wat fout is. Maar ze zijn jong, dus ze zijn nog vatbaar. En cryptocurrency en dat hele Klarna-systeem, daar is een heel verdienmodel opgebouwd en de jongeren zijn daar de doelgroep van. En wij als volwassenen moeten ons daar bewust van zijn. Dus ja, het is echt een hele mooie gelaagde documentaire. Want het idee van zo'n Klarna is dat je dus, je kunt nu iets kopen, ik wil deze jas kopen en dan hoef je niet te betalen. De jas komt je toe en pas over 30 dagen hoef je je zorgen te maken om dat geld daadwerkelijk over te maken. Ja. En als je dat niet lukt, dan komt er al heel gauw, komen daar kosten bij op. En dat is eigenlijk een verdienmodel, toch? Van Klarna? Zeker, ja. Want het gaat over degene die... Het is een lening. Dus er zijn mensen die daar verstandig mee om kunnen gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen, jongeren. Ja, je voelt hem wel aankomen. Die denken dat ze dat wel aankunnen. En die denken van, ah joh, ik verdien dat later wel. Ah joh, ik haal die schoenen en ik draag ze voor dat schoolfeest. En er hoeft maar iets op te vallen. En je probeert het terug te sturen. En ze nemen het niet terug. En ja, die jongeren zijn dus de sjaak. En ja, het zijn dus ook TikTok-challenges, waarbij de jongeren dus opscheppen over hun schulden die ze hebben opgebouwd bij Klarna. Dus ik was heel erg over verbaasd toen ik daar research in ging doen. Ja, ik vond het ook. Ik schrok er ook wel van. Ook omdat bij jongeren natuurlijk dat hele oorzaak-gevolg gedeelte van de hersenen is gewoon nog niet af. Dus, nee. Dus er is ook niet een soort van ze moeten leren om daarmee om te gaan. Nee, dat is er gewoon nog niet. Ja, dus het is heel verleidelijk. Het is echt heel erg verleidelijk. En er komt nu steeds meer aandacht over. Arjen Lubach had er ook een segment aan gewijd toen wij het al aan het repeteren waren. Dus dacht van, oh ja, het is nu heel erg urgent. En ook gewoon heftig om te weten dat heel veel jongeren daardoor deels in de schulden zitten. En dat ze zichzelf al van een vroege leeftijd, jonge leeftijd, een achterstand geven. Ja. Hebben we ook een fragmentje van klaarstaan, als het goed is. Brienne en Shanna besluiten om samen naar het schoolfeest te gaan. Want net als ik hebben ze niet echt vrienden op school. Die ene zin, het is steeds niet genoeg om de rest van de school bij te houden. Anticipeer meer op de inhoud van die zin. Mm-hmm. Ja, dus kunnen jullie het doen zodat jij wat meer uitkomt? Van, ik maak geen grap hoor. Nee, echt niet. Da-da-da-da-da. En dan de awkward overgang. En dan de awkward overgang. Yes. Van je eigen stem naar je eigen stem. Ja, de regisseur in actie. Ja, dat is ook weer de kracht van documentairemakers. Ze zeggen van ja, we komen langs en we komen jullie filmen. Maar ze doen het zodanig, ook al zijn ze met een crew van 5-6 mensen, je vergeet dat ze er zijn. Dus dit was de regisseur in zijn natural habitat. Het levert hele leuke scènes op. Maar ook mooi om te zien hoe, want deze scènes zijn geknipt met scènes van jongeren zelf, om te zien hoe erg dat zo reflecteert met de voorstelling. En hoe dat zo elkaar aanvult. Ja, de documentaire geeft echt een andere dimensie, een extra dimensie aan de voorstelling. Ja. Je zei ook dat jouw neefje dat je die hebt onderzocht in je onderzoek naar om deze voorstelling te maken? Ja, mijn neef is 15 jaar oud, zit in 4 VWO, is voetbaltalent. En ja, ik heb hem echt bevraagd over zijn ervaring op de middelbare school. Er zit een segment in de voorstelling over magister. Een systeem wat de scholieren enorm in de gaten houdt. Dus zodra er een uur is uitgevallen, krijgen de ouders een appje binnen via dat systeem. Zodra er een cijfer is binnengehaald, krijgen ze een appje via dat systeem. Waardoor ik denk van jeetje, ja, hoe intens is het om nu gewoon op de middelbare school te zitten? In mijn tijd, als ik te laat kwam, ik was altijd laat, dan kwam er een brief in de brievenbus door. En dan zorgde ik dat ik die brief snel snatchte. En de handtekening van mijn moeder, ja, ik kan ook heel goed schrijven en handtekenen nadoen. Weet je, dus op die manier loste ik dat in mijn tijd op. Nu is dat niet meer mogelijk. Maar goed, ik heb hem heel erg bevraagd ook over zijn ervaring en over de merkkleding om zich heen en wat hij zelf tof vindt en hoe hij ermee omgaat. Hij krijgt heel veel dingen van zijn ouders, maar niet alles. Dus mijn neefje was wel echt de research persoon voor Arm met een dure smaak. Is het niet ook zo, ik zit nu te denken van die jongeren nu, het is natuurlijk best wel individualistische samenleving. Het is ook mensen, bedrijven halen dus winst door die jongeren, door hen te laten kopen. Dus het is eigenlijk zo dat je hun identiteit verkoopt of zo. Dus ze verdienen aan die identiteiten en die En is dat niet ook een reden om een soort van juist die spirituele kant en die religieuze kant op te zoeken? Het is zo'n soort van gebrek aan gezamenlijkheid of zo bijna. Ja, ik vind het wel mooi dat je daarover begint en dat je het op die manier benadert. Want dat is ook hoe ik de voorstelling heb geschreven. In mijn voorstellingen zit er altijd een spirituele lijn. En ik merk dat in het jeugdtheater op dit moment heel weinig spiritualiteit in de voorstellingen voorkomt. Ik weet niet wat de reden daarvan is. Maar ik vind het wel belangrijk om mijn jonge publiek ook op die manier te bevragen. En dan gaat het niet zozeer over religie dit, religie dat. Maar het gaat echt over als we alle materiële dingen als van de mens wegstrippen, wat blijft er dan over? Dan blijft er een kern over en dan zijn we allemaal gelijk. En ik vond het gewoon heel erg tof dat ik de ruimte kon innemen om de jongeren op die manier te bevragen. En daar zijn hele toffe dingen uit voortgekomen, hele mooie reacties. Ze zijn heel erg gelaagd. Het ziet er glad uit en ze zijn slim met de zwarte schermpjes. Maar het blijven wel jonge mensen die een eigen mind hebben, een eigen ziel. Ja, en die collectiviteit missen misschien soms. Van, hey, we zijn hier samen of we moeten elkaar helpen. In plaats van, ik ben in mijn eentje schulden aan het opbouwen. En hoe de fuck kom ik hier? Ja, maar ze helpen elkaar wel. Ja. Dus ik ben optimist. Ik voel wel van dat het niet enkel individualistisch is. En in die documentaire kaartte een meisje aan van, als ik in een andere samenleving zou wonen, dan hoefde ik mijn nagels niet te doen. En hoefde ik deze nepwimpers niet op te doen. Zou ik gewoon vrij rondlopen en spelen in de natuur. Weet je, dus die diepere laag zit er wel. Ja, die zit erin. Zeker. Ja. Ja, en misschien is dat ook wel, dat sociale media en zo maakt ook dat iedereen wel constant in contact is. Dus wat dat betreft is die collectiviteit juist misschien ook wel meer aan de hand. Ja, ik denk het zeker weten ook. Het is gewoon intens wat er op dit moment gebeurt. Maar doordat juist die druk er is, zoeken ze elkaar ook weer op. Ja, mooi. Mooi om dat terug te zien ook in de voorstelling. Een van de andere, dit vond ik ook een hele mooie tip. Beeldende kunst, Afrofuturistic Visions in het Stedelijk Museum Schiedam. Ja. Tot en met 9 juni te bezoeken. Ja. Airich. Ja, Irish. Irish. En dat is een hele toffe artiest, kunstenaar, die haar werk centreert rondom Afrofuturisme. Wat is heel uitgesproken is. Ja, dat is een interessante term. Er is geen eenduidig antwoord. Maar het gaat wel over de geschiedenis en de toekomst van de Afrikaanse diaspora. Als het gaat over cultuur, als het gaat over religie, visie, maar ook technologie. Architectuur. Dus het is heel breed. Het is echt een experience, een ervaring. En het is echt een aanrader om naar die tentoonstelling te gaan. Want dan zie je wat het is en wat die stem is, wat die nieuwe visie is, dat perspectief is van de huidige Afrikaanse diaspora. Maar wat het precies is, daar is geen eenduidig antwoord op. Je moet het echt ervaren, echt proeven, ruiken, voelen, om daar grip op te krijgen. Het zag er heel erg kleurrijk en een soort. Het zag er heel kleurrijk uit en een soort mozaïek-achtige werk. Ja, verschillende stijlen. Het is echt heel erg uitgesproken. Er zitten heel veel Afrikaanse science fiction invloeden in. The future. Ja, maar ook weer het verleden. The future is in Schiedam te bezoeken. Tot en met 9 juni nog. Je hebt ook het museum Boijmans van Beuningen getipt in Rotterdam. Ja. Een fijne plek. Zeker. Ze hebben nu natuurlijk dat nieuwe glazen depot. Ik was hier laatst voor de uitreiking van het Financieel Dagblad, omdat ik een van hun toptalenten ben dit jaar. Maar hoe word je toptalent van het Financieel Dagblad? I don't know, Teddy. I don't know what happened. Maar het is een hele mooie onderscheiding, waar ik heel blij mee ben. En het museum is gewoon heel tof. Ze hebben altijd hele mooie tentoonstellingen. Dus het is echt een aanrader. Maar het hele museumpark in Rotterdam, mensen gaan naar Rotterdam, kom naar Rotterdam, is een aanrader. Het NAI-instituut. Het zijn gewoon hele toffe postmoderne exhibitions om te bezoeken. En laatst heb je zelfs op Mallorca Miro's plek bezocht. Ja, met Oud en Nieuw was ik daar. En ik had een beetje een vertekend beeld van Mallorca. Ik dacht, Mallorca is alleen party hardy. Briezertje hier, briezertje daar. Want dat is wat je in de media erover ziet. Maar toen ik daar was, was ik super verrast. Schitterende natuur, hele mooie dorpjes eromheen. En zo ben ik met een vriendin dus ook naar een van de huizen van Miro gaan kijken. Het was heel erg inspirerend om te zien hoe die zichzelf een stem heeft gegeven. En hoe hij op zijn manier verhalen heeft verteld, maar dan door middel van kunst, van beeldende kunst, in een hele andere tijd. En dat het vandaag de dag nog steeds zo tijdloos is. Dus dat was heel erg tof om te zien. En hoe die probeerde te verzetten tegen de mainstream. Vooral in de jaren 70. En hoe dat vandaag de dag nog steeds overeind is blijven staan. Dus voor mij was het heel erg inspirerend, omdat ik denk van, oh ja, dat is ook hoe ik werk. Maar tof ook om te leren van iemand vanuit een hele andere generatie, uit een andere cultuur. Dus dat is wel echt een aanrader. Met andere vormen. Ik denk dat is inderdaad een tip ver buiten de randstad. Dat hoofdgebouw dat bevat 6000 werken van deze mensen. Ja, crazy. Wow. Crazy. Ja, en hij heeft meerdere huizen. Hij heeft ook nog meerdere huizen. Kijk, het kan wat opleveren. Misschien dat de financial... het Financieel Dagblad ook iets in hem zag. Precies, hij heeft het in een goede tijd gedaan in ieder geval. Ik ben wel toe aan muziek. En je hebt twee tips gedaan voor muziek. Zullen we luisteren naar Brandy of naar Jasmine? Laten we naar Jasmine Sullivan luisteren. Jasmine Sullivan dan. Komt-ie. Lions, Tigers, Bears. Ja. Yeah. Jasmine Sullivan. Schitterend. Vertel, naar wie hebben we geluisterd? Ja, Jasmine Sullivan is een soulzangeres met een fantastische stem. En het nummer is geproduceerd door Salaam Remy, die ook heel veel nummers met Amy Winehouse heeft gemaakt. En ja, Jasmine Sullivan is gewoon de vocalist waar iedere vocalist naar luistert op dit moment. Dus ja, fantastisch. En het raakt me enorm. Ja. Ja, je hebt verteld dat jij door Missy Elliott bent gaan zingen uiteindelijk. Dansen, ja. Dansen. Ja, klopt. En dat je, en dit inspireert je ook. Ik kan tenminste wel horen in wat jij maakt, dat je ook door dit soort muziek. Zeker, als tiener ben je dan op zoek naar je eigen zangidentiteit. En dan ga je toch kijken naar de artiesten die het grootst aanpakken en die een verhaal te vertellen hebben. En in Jasmine hoor je de pijn, je hoort de passie, je hoort de urgentie. En dat is dan ook wat je wilt en wat je opzoekt. En daar ga je dan mee experimenteren. En zo is er een eigen stemgeluid uit mijn strot gekomen. Ja, ja, geweldig. Hey, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van dit uur. Het gaat super snel. Yeah. Maar eventjes nog vooruitkijkend. De zomer staat om de hoek. Je hebt twee festivals getipt. Milkshake Festival en Kwaku Festival. Ja. Het Kwaku Festival is een fantastisch festival. In de basis een Surinaams festival. In het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. En dat festival is vanaf de zomer ieder weekend. Kun je er naartoe, heel laagdrempelig. Een kaartje kost volgens mij 5 à 7 euro. En heb je dan allerlei kraampjes met eten, lekkernijen. Vanuit het Caribische gedeelte, de Caribische hoek. Maar ook de Surinaamse keuken. Je hebt verschillende muziekpodia en je hebt dus voetbalwedstrijden. Het is voor jong en oud, voor ieder wat wils, verschillende culturen. En je hebt ook roze kwaku en dat is dan een speciaal weekend waarbij de queerness helemaal wordt omarmd. Dus het is een hele toffe kruisbestuiving van ja, verschillende culturen, maar dan het laagje queerness eroverheen. Dus heerlijk. Dus ook echt een aanrader. En het andere festival is Milkshake, het Milkshake Festival. En dat vindt altijd plaats in het Westerpark. Amsterdam. Ook in Amsterdam. Ja. En ja, het is ook heel erg inclusief. Ook super queer. Trek een hele toffe outfit aan. Doe lekker gek. En wat ik ook tof vind is Mini Milkshake. En dat is het festival voor mensen met verstandelijke en lichamelijke uitdagingen. Dus ik zou zeggen, check het. Mooi, dankjewel. Dit was een heel erg vol uur cultuur met Kevin Viano. De Jong speelt nog Arm met een dure smaak tot en met 30 maart door het hele land. En de hele uitzending en andere uitzendingen zijn terug te luisteren als podcast. En op de website, ook van de Radio 1. Volgende week zit schrijver en dichter des Vaderlands Babs Schons tegenover me. En morgen hoor je Eva Koreman met een gast. Dit was het voor nu. Heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.